when I see that girl go walking by. I know a boy shouldn't cry. Here it comes again, that feeling. Here it comes again. When I see her look into his eyes, inside of me. They put it out, those tears inside of me. There is nothing left for me to say. Een van de allermooiste van de Fortunes, die een hele rij prachtige hits hebben gemaakt. Hier in de late avond aan het begin van de show. Inderdaad, Here It Comes Again. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol heerlijke muziek en een paar interessante onderwerpen. We gaan het vandaag hebben over bestellen of zelf eten koken. Dat is interessant, want de vraag is natuurlijk aan jou op straat. Een vraag gesteld door Jeroen van Gent. Bestelt u wel eens eten of blijft u zelf koken? Want ja, uit eten gaan is nog even een probleem. Pieter Stekkers is ook van de partij. Hij heeft een leuke column. Hij gaat het hebben over de koekoekskat. En met verlies niet verloren, een boek over rouw en revival. Een zwaar onderwerp, maar misschien ook wel weer fijn om daarover te lezen, over verlies. Je hoort het allemaal hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Touch. Take my unfinished life and make it complete. Just like the moonraker knows. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Alice Moyet, hier in De Late Avond met All Cried Out. En Shirley Bassey uit die beroemde James Bond film Moonraker uit 1979. En zo heette de song ook Moonraker. Tja, er zijn van die dagen dat het er niet van komt. Of was het maar omdat je een beetje lui bent of zo? Kookt u altijd uw eigen eten? Of is er wel eens een dag dat er iets besteld wordt? Zou zomaar kunnen. Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg het u. Oh, dat is een hele lastige. Ik ben gek op koken. Dus ik denk dat ik toch kies voor koken. Ja. Toch koken? Ja, absoluut. Eten bestellen. Ah. Ja, ik ben nogal lui, dus ik vind het nogal makkelijk. Ja. En dat kan gewoon nog. Dus ook na de avondklok. Ja, niet dat ik zo laat eet, maar dat kan gewoon nog, ja. Ja. Ik ben echt degene die altijd graag kookt. Zelf kookt? Ja, altijd. Altijd? Ja. Er is geen uitzondering, nooit eens een keer? Jawel, af en toe Chinees of zo. Chinees. Ja, dat is moeilijk zelf maken, toch? Ja. Nou, kan ik ook wel, hoor. Ja? Kunt u zelf dat soort dingen maken? Nou, niet alles, maar gewoon nasi bami en... Oh ja, ja. Tuurlijk. Iets met van boemboe of zo. Dat kan wel, ja. Dat is wel... maar inderdaad de ingewikkeldere dingen niet. Zelf koken. Zelf koken, heel duidelijk overtuigd. Ja, absoluut. Je moet er ook een beetje liefde in stoppen. En dat krijg je niet altijd als je het zelf bestelt. Als je het laat bezorgen, zit er niet veel liefde in? Meestal niet. Hoe proef je dat? Ja, op een of andere manier smaakt het toch lekkerder als je het zelf maakt. En je weet wat je erin stopt. Je weet welke verse producten je gebruikt. Ja, en afhalen. Dat deed ik vroeger wel veel. Toen ik nog in de stad woonde, maar nu helemaal niet meer. Er zijn mensen die bijvoorbeeld met kinderen, die zeggen dan toe van nou, even een pizzaatje tussendoor. Gebeurt dat wel eens bij u toch? Nou, ik moet zeggen, ik heb deze zomer een eigen pizzaoven aangeschaft. Dus de lekkerste pizza's maak ik tegenwoordig ook zelf. Kan ook gewoon zelf thuis. Ja. Dat maakt ook helemaal niet, ook al niet meer uit. Ja. Nou, af en toe een beetje gemixt. De ene keer dan kook ik wel. Als ik inspiratie heb van nou, dit wil ik gaan eten. Maar anders dan is het ook heel makkelijk. Ik bestel gewoon een pizza. Ja, het is wel makkelijk natuurlijk, inderdaad. En zelf koken, waarom heeft het voorrang? Omdat ik graag kook. Graag koken, echt. Ja. Plezier. Ja, zelfs in de vakantie hoor. En voor uzelf of voor meerdere mensen? Nou, voor mijn man. Oké. Okay. En die is, dat is echt een dankbaar onderwerp. Ja. Die apprecieert het ook heel erg dus. En is het altijd verantwoord? Ik bedoel, kan het ook gezond zijn wat je afhaalt of laat bezorgen? Geen idee eigenlijk. Ja, het kan. Nou, dan moet je er een salade bij bestellen bijvoorbeeld. Ja. Want echt veel gezond is het niet. Het ligt ook waar je woont. In Rotterdam heb je veel plekken waar je van alles kan halen. Ook gezonde dingen. Maar dat is niet overal. Dus... Niet overal. Nee. Zelf koken of eten bestellen? Laten we zorgen. Dat is de vraag. Eten bestellen. Toch? Ja, ja, serieus? Zeker. Ja, hoor. Oké. Mag ik vragen wat? Nou, het liefst pizza. Pizza. Dat vind ik heel lekker. Ja, we wonen heel dichtbij een pizzeria, dus zeker één keer in de week bestellen we dat wel. Oké. Okay. Ja. Niks nooit zelf koken? Of? Ja, jawel. De overige dagen met een kleintje, dan moeten we wel koken. Maar dan eens in de week en dan op een zaterdag of zo. En als hij op bed ligt, lekker op de bank, Netflix aan en dan de pizza eten. Dat, ja, heerlijk. Ja. Helemaal gezetteld om de gezellig... Ja, echt. Ja, dekentje het liefst nog iets erbij. Te maken, ja, zeker. Okay. Ja, voor mij is het eigenlijk geen keuze. Ik kook altijd zelf. En nu je de lokale ondernemer heel goed kan steunen in coronatijd door iets af te gaan halen, moet ik ze altijd teleurstellen. Hoe lekker de gerechten er ook vaak uitzien, ik kook echt zelf. Liever zelf koken of eten bestellen? Ik? Nee, liever zelf koken. Heel overtuigend, heel duidelijk. Ja. Ja. Kom, is nooit dat hij eens een keertje iets besteld heeft? Of? Jawel, ja, als we lui zijn. Ah, ja, toch ja, hoor, dan halen we wat. Ja. Bestellen we en halen we het af. Wat, mag ik vragen wat het is? Nou, meestal bij de Italiaan. Ja. Italiaan? Ja. Kan lekker zijn, toch? Ja, perfect. Ja. Dat is nou weer niet iets wat je even makkelijk zelf maakt. Dus dan, is echt iets, ja, het gaat om bestellen is meestal iets wat je niet makkelijk sociaal maar maakt. Dan. Ja, dat doen we dan. Ja. Oké. Okay. Ja, en geen zin in. Of geen zin in. Kan ook. Geen zin. Maar en zelf koken, bedoel, het schiet er niet meer in. Het is niet zo van het een of het andere. Het is gewoon af en toe. Nee, af en toe. Een beetje de balans erin houden. En nu ook door de week dan gezond eten. En dan met de kleine, je moet ook wel. Dat is het ook. Ja. Dus dat is wel een stok achter de deur. Kijk, vroeger toen we nog geen kleine hadden, nou, dan kon het desnoods kon het de hele week. Maar ja, nu moet je wel. Dus dat is op zich wel goed. Oké. Okay. En wat koken betreft zelf, wat maakt u dan? Ja. Even privévraag. Pasta bijvoorbeeld. Ja, pasta of iets Indiaas, curry bijvoorbeeld. Dat voornamelijk. Oké. Okay. Ja. Kan het dus wel degelijk koken? Ja, wel, kan het wel een beetje. Ja. Oké, okay. Hartstikke bedankt. Bedankt voor de reactie. Dank u wel. Hoi. la tendresse. C'est quelquefois ne plus s'aimer, mais être heureux de se trouver à nouveau deux. C'est refaire pour quelques instants un monde en bleu, avec le cœur au bord des yeux. La tendresse, la tendresse. La tendresse, c'est quand on peut se pardonner sans réfléchir, sans un regret, sans rien se dire. C'est quand on peut se séparer sans se maudire, sans rien casser, sans rien détruire. La tendresse, c'est un geste, un mot, un sourire quand on oublie que tous les deux on a grandi. C'est quand je veux te dire je t'aime et que j'oublie qu'un jour ou l'autre l'amour finit. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Every time that we, oh, I'm more in love with you. La, la, la. Wat een lief liedje. Nog altijd, hè? Minnie Riperton. And Loving You. Hier in de late avond. En Daniel Guichard. La tendre el amor. Zo heet het in het Spaans. En dan ken je hem eigenlijk in de uitvoering van Julio Iglesias. In een ogenblik de wekelijkse column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de koekoekskat. Wat is dat? Nou ja, je weet het. Bij Midas komt er altijd iets bijzonders uit de mouw. Je hoort het zo meteen na REM, Rapid Eye Movement en Everybody Hurts. Sometimes, but everybody hurts. Sometimes.

genieten weer van prachtige muziek hier in de late avond. Mariah Carey, Open Arms. En Paul de Leeuw, Doe Steen. Niets is meer hetzelfde nadat jij hebt gehandeld. Zo is het. Dat is eigenlijk de strekking van het lied. Je hoort het allemaal hier in de late avond. In een ogenblik gaan we praten over een boek. Over ja, verlies eigenlijk. Een boek van Nathalie Lans. En ze schreef het samen met Annette Koevermans. Je hoort het over enkele minuten. Na de Nits met Red Tape. We praten over een boek over rouw en revival. En dat doe ik met Annette Koevermans. Ze is in de studio. Welkom, Annette. Dank je wel. Dat is een zwaar onderwerp, denk ik. Het is een beladen onderwerp. Ja. Juist daarom wil ik het heel graag onder de aandacht brengen. Dat het, juist in deze tijd... Maar kan je toch wat licht maken met een boek? Zeker, ja. Ja? Zeker. Hoe heb je dat gedaan dan? Dat heb ik gedaan om door de titel Met verlies niet verloren te noemen... ik was niet meteen voorstander om met mijn hoofd op de voorpagina te komen. Maar ja, met bescheidenheid verkoop je geen boeken. De uitgever vond wat anders, denk ik. Nou ja, die zei van god, ja, met je uitstraling en een glimlach straal je kracht uit. En dat maakt het boek wat minder zwaar en beladen. Oh ja, nou dat is ook een argument. Daar is over nagedacht. Dan schrijf je ineens een boek. Of was je er al lang mee bezig met dit onderwerp? Heel lang. Het is 20 jaar geleden, dus de wonden zijn wat minder vers. En ik had heel lang al het idee van ik wil het hele verhaal eens voor de kinderen opschrijven. De kinderen waren net 4 en 7 jaar en zijn inmiddels 23 en bijna 27 jaar. Toen dacht ik, ja, wanneer vertel je nou nog het hele verhaal aan je kinderen? Eigenlijk niet. Want je hebt het zelf meegemaakt. Je bent ervaringsdeskundige, om het zo maar te zeggen. Dat klopt, ja. Ja. Dus inmiddels 20 jaar geleden ben ik mijn man verloren. Mm-hmm. Ik was zelf 35, hij was 42. Aan de gevolgen van darmkanker. Hij is lang ziek geweest en uiteindelijk helaas overleden. Ja, en daar dacht je, daar kan ik andere mensen ook mee helpen door dat proces te beschrijven. Ja. Waar je doorgegaan bent. Dat klopt. Aanvankelijk had ik zoiets van, dit gaat mij nooit lukken. En wanhopig zelfs. En uiteindelijk... ben je er goed uitgekomen? En toen dacht ik, de dingen die ik nu weet... die had ik liever 20 jaar geleden al geweten. Vandaar dat ik dacht van ja, ik wil het op papier zetten, maar dan wil ik er ook een boodschap aan geven en het niet een rauw verhaal aan zich maken. Maar ook andere mensen daarin steunen. Daarin steunen, zeker. Ja. En handvatten bieden om de regie op je leven te herpakken. Want je hebt zelf meegemaakt dat het ook anders kan. En dat je misschien nu dingen bedenkt die je toen had willen doen, maar toen er niet van kwamen. Precies. Maar leer je daar dan bij in die 20 jaar? Dat je zegt, nou ja, toen had ik het zo en zo moeten aanpakken. Of is dat doordat je door schade en schande wijs geworden bent? Ook. Je eigen levenspad natuurlijk. En je wordt ouder, je wordt wijzer. Ja. Maar ook in mijn rol als HRM-adviseur heb ik diverse mensen geholpen eigenlijk. En waar werkgevers dan snel roepen van laat haar maar met rust, want zij is net een man verloren. Ja, je wil niet met rust gelaten worden. Je wil juist contact. En juist maakt dat de drempel terug naar werk gewoon lager. Ja, ja. En ik snap dat de prioriteit elders ligt bij ondernemers die willen ondernemen. Maar ja, dat stukje menselijkheid, ja, dat komt er wel bij kijken. En, dat is heel belangrijk dus. Eigenlijk. Daar begeleide ik dan de organisaties in, ja, ja. Onder andere. Heb je bij het schrijven nog gedacht van, hey, dat is weer nieuw voor mij? Of wist je al van tevoren wat je op ging schrijven, dat je precies het proces had? Nee? Nee, zeker niet. Nee. Ik heb het samen. Nathalie Lans heeft het boek geschreven voor mij. En zij is zelf lotgenoot. 10 jaar geleden haar man verloren, ook aan kanker. Bleef ook achter met 2 jonge meisjes. Ja, ja. En gedurende dat proces deel je natuurlijk heel veel verhalen. En uiteindelijk dacht ik van ja, zij is weer tegen hele andere dingen aangelopen dan ik. En daarnaast hebben we 4 mensen geïnterviewd. En daar dacht ik ook van jeetje, wat bijzonder dat het mensen nog zo raakt, sommigen na zoveel tijd. Ja. Het boek is verkrijgbaar? Vanaf begin volgende week is het verkrijgbaar. Oh, het is nog vers op de pers? Vers van de pers, ja. En via de website www.metverliesnietverloren.nl kun je het alvast reserveren. Ook bij de lokale boekhandels graag. Met verlies niet verloren, dat is een mooie titel dus eigenlijk. Ja, ja. Annette Koevermans, dank voor het gesprek. Heel graag gedaan. En succes met het vervolg wat je doet. I'm just a face in the crowd. You probably don't know me as I don't stand out. And I'm sure your heart doesn't beat for me, no. And when you're cold and lonely, they are not my arms. You long to feel around you, to keep you safe and warm. No, I'm just a face in the crowd. You can't see, but save a little love for me. Save a little love for me, yeah. Save a little love for me, yeah, yeah, yeah. And I'll save my love for you. My face in the crowd. I don't know your name, don't know mine. Yet I'm wearing all initials round this heart of mine. I don't need no proof to know that you are there, yeah. Hey, my heart is strong and my wings are wide. I'm true to all my colors and I wear them all with pride. I am your face, your face in the crowd. So say a little love for me. Before we wake or as we fall asleep, I still can see your face and I know you can't see mine. But I can feel your heartbeat, you can hear my voice. probably don't know me, as I don't stand out. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary. Simon & Garfunkel aan het einde van deze show. De late avond van deze avond. Ze zijn aan het werk hier een beetje in de studio. Dat hoor je misschien wel. Ze zijn met een stofzuiger aan de gang. Zo laat nog. Maar ja, dat heb je natuurlijk als er gewerkt wordt, zou ik maar zeggen. Je hoorde trouwens voor Simon & Garfunkel een hele mooie van Lionel Richie en Treintje Oosterhuis. Face in the Crowd. Einde van de show. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers wederom met prachtige muziek en interessante onderwerpen. En ik hoop dan dat je dan ook weer luistert. Tot besluit van de show. Gary Wright en Love is Alive. Ik wens je nog een mooie nacht. Als je gaat slapen, wel rustig. Prachtige dromen. En als je gaat werken of blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En als je even niks te doen hebt, ga dan naar onze website. Daar vind je alle informatie over onze show. Maar je vindt ons ook op alle socials. Mooie nacht. I'm not afraid to die. soul.